Uur door Almegens met het NOS-journaal. Een vrouw die Jaap van Dissel van het RIVM online heeft bedreigd is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 weken, waarvan 4 voorwaardelijk. Tegen de vrouw van 53 uit Terneuzen was 4 maanden cel geëist, waarvan 2 voorwaardelijk. Ze had via berichtendienst Telegram opgeroepen tot het plegen van geweld tegen van Dissel. Ook zijn huisadres werd in die groepschat gedeeld. Informateur Mariette Hamer heeft van Kamervoorzitter Bergkamp formeel haar opdracht gekregen. Hamer zei dat Nederland erop zit te wachten dat de politiek aan de slag gaat met een herstelplan. Ze wil niet alleen kijken naar wat er op korte termijn nodig is, maar ze wil dat koppelen aan de veranderingen op lange termijn, zoals de verduurzaming en digitalisering. De Kamer heeft haar ook gevraagd om te onderzoeken welke partijen mee willen praten over een coalitie. Volgende week wil Hamer met alle fractieleiders gaan praten. Honderden cliënten van het UWV zijn gedupeerd door foute beoordelingen van arbeidsongeschiktheid. Mensen raakten daardoor in sociale en financiële problemen, zegt de uitkeringsinstantie. Het gaat om een groep van zo'n 2100 mensen die tussen 2006 en 2010 recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2018 werd de groep herbeoordeeld, maar ook daarna ging er weer van alles mis. Het UWV is bezig de zaak recht te zetten. Inmiddels hebben zich 175 gedupeerden gemeld, maar er komen er naar verwachting nog meer bij. Israël zegt dat het leger enkele belangrijke Hamas-commandanten heeft gedood. Hamas bevestigt de dood van één van zijn militaire leiders, de commandant van Gaza-stad, Bassem Issa. Hij is volgens persbureau AP de hoogstgeplaatste Hamas-militair die sinds de Gaza-oorlog in 2014 door Israël is omgebracht. De beschietingen over en weer gingen ook vandaag weer door. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Er kan wat mist ontstaan. Morgen, Hemelvaartsdag, is het wisselend bewolkt. Vooral het zuiden krijgt te maken met buien, mogelijk met onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een dozijn files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. 5,5 kilometer extra ben je daar kwijt door een ongeluk. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk. 12 kilometer en ruim een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechte rijstrook is afgesloten. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Flevoland. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. De Ola IJsbus komt naar je toe deze lente. Maak tot en met 16 mei elke dag kans op 1000 euro aan gratis Ola ijsjes voor je hele straat. Koop een Ola product in de supermarkt, meld je aan en win heel veel ijs. Kijk voor alle informatie op ola.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Oeh, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Kies bij mobiel.nl voor extra korting op je abonnement tijdens de Vodafone Runners. Betaal bovendien tijdelijk geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. VPRO. Ontsnapt aan de Griekse kustwacht. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. We beginnen zometeen in Griekenland. Op het eiland Samos, vlak voor de Turkse kust, ontsnapte een migrantenfamilie ternauwernood aan de Griekse kustwacht. Die stuurde alle andere opvarenden van de boot waarop de familie gekomen was terug naar Turkije. En dat mag niet, want zo'n pushback is illegaal. En nu dreigt de advocaat van de familie een rechtszaak aan te spannen tegen de Griekse kustwacht. Vanaf Samos spreken we met correspondent Thijs Kettenis van Trouw. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland. Ha, goedenavond Thijs. Je bent nu op het eiland. Je hebt zelf met deze familie kunnen spreken. Ze kwamen dus aan in een boot. En de Griekse kustwacht heeft alle andere opvarenden teruggestuurd naar Turkije. Deze Palestijnse moeder, want daar gaat het om, wist dus met haar 3 kinderen te ontkomen. Ze is nog op Samos. Hoe is haar dat gelukt? Direct na aankomst hier op Samos is de groep eigenlijk uit elkaar gegaan. Ze wisten dat ze dat moesten doen, want hun was al verteld dat als de Griekse politie hen zou vinden, dat dan de kans heel groot is dat ze zouden worden teruggestuurd naar Turkije. Dus ze zijn in groepjes uiteengegaan. En deze vrouw heeft met haar 3 kinderen een plek op een berg gevonden, zo vertelde ze. En daar heeft ze vanuit de hoogte eigenlijk gezien hoe de politie vervolgens inderdaad kwam en al die andere mensen meenam en vond. En die vrouw zei, ik heb uren gewacht totdat ik geen politielichten meer zag. En toen ben ik gaan lopen. En toen zijn ze dus met z'n 4, 3 kleine kinderen, richting het kamp gaan lopen. Dat is ongeveer 50 kilometer verderop. En ze was steeds in contact met hulporganisaties die haar hebben geholpen om ervoor te zorgen dat zij zich niet bij de politie zou melden. Want dan bestond nog steeds dat risico dat ze weggevoerd zou worden. Ja, zich met hulp van een... Ja, over het lot van deze vrouw en de kinderen wil ik zo met je verder spreken. Maar eventjes die andere opvarenden. Wat weten we over hen? Die zijn dus, zegt deze vrouw, door de Griekse kustwacht teruggestuurd naar Turkije. En dat mag niet, hè? Dat is illegaal. Ja, dat klopt. Dat is illegaal. En dat zegt niet alleen die vrouw. Want die heeft dat natuurlijk niet helemaal precies kunnen zien wat daar is gebeurd. Maar de Turkse kustwacht die heeft de volgende ochtend een rapport opgemaakt van 28 mensen die daar aankwamen aan de Turkse kant. En dat aantal van 28 kwam precies overeen met het aantal dat deze Palestijnse vrouw meldde. Dat zou dan wel heel toevallig zijn op dat moment. Dus dat moet om deze mensen gaan. Ja, dus en er zijn ook zijn... foto's waarop zij staan met z'n allen op Samos genomen. Dat is te bewijzen. Waarop die andere 28 staan, of in ieder geval een deel daarvan, en ook de vrouw met haar kinderen. Die andere mensen zijn dus inmiddels weer in Turkije. Nu staat de asieladvocaat van deze Palestijnse vrouw, die dus wel op Samos nog is, op het punt om een rechtszaak aan te spannen tegen die Griekse kustwacht, die er vaker van wordt beticht mensen illegaal terug te sturen naar Turkije. Heeft die zaak kans van slagen? Dat moeten we zien. Het is een van de eerste zaken die binnen het Griekse rechtssysteem over deze zaak gaan. Daar hebben we dus nog niks eerder van gezien. Wat wel heel duidelijk is dat de Griekse autoriteiten, die blijven dit ontkennen. Die ontkennen dit al jaren dat dit plaatsvindt. Die spreken van Turkse propaganda, van fake news, van mensensmokkelaars die dit soort verhalen de wereld in helpen. En dan staat de Griekse rechtspraak, en zeker die op de eilanden, niet bekend als de meest onafhankelijke binnen Europa. Dus dat zal echt wel een lakmoesproef worden over hoe zij met deze zaak omgaan. En Thijs, deze Palestijnse vrouw zit nu met haar kinderen dus in een opvangkamp op Samos. Hoe is de situatie daar nu? Wat weet je daarover? Want je bent er geweest. Ja, die situatie in dat kamp op Samos die is echt wel heel schrijnend. Dat kun je bijvoorbeeld niet eens vergelijken met Lesbos, waar we natuurlijk hele erge verhalen over hebben gehoord en gezien. Zij zit binnen de muren van het kamp in een container, dus dat is relatief goed. Maar om haar heen zitten een paar duizend mensen op een berg tussen de ratten. Er staan ook rattenvallen, dat wel. Maar tussen de ratten en de slangen. En die mensen vertellen gewoon dat zij daar 's nachts ook in de tent worden gebeten. En dat die ratten ook over hen heen lopen. Die omstandigheden zijn echt erbarmelijk. De bedoeling is dat deze mensen allemaal overgaan naar een nieuw kamp. Volgende maand zou dat moeten gebeuren. Dat ligt ver weg van het huidige kamp op een berg, op een soort van vlakte. En daar zouden de omstandigheden dan beter moeten zijn. Maar de vraag is of dat echt zo is en wanneer deze mensen daar dan heen gaan. Ja, want met geld van de Europese Unie wordt dus op dat eiland dat nieuwe kamp gebouwd. Van de EU moet dat dan officieel een open kamp zijn, als in dat mensen er niet opgesloten worden. Wat is de verwachting? Houden de Grieken zich daaraan, bijvoorbeeld als het gaat over de omstandigheden waarin mensen daar verblijven en in hoeverre dat er een verbetering is? Ja, nou kijk, qua dat, het moet een open kamp zijn, want anders mag de EU het niet financieren. Dus daar zal wel worden, op worden toegezien. Alleen leggen de Grieken er steeds een nadruk op dat het eigenlijk een, toch wel een heel gesloten kamp wordt. Dus er staan hekken omheen, er komt een systeem van toegangspasjes. Het is ook inmiddels duidelijk dat er veel camera's zullen hangen. Dus ja, hoe vrij en open is dat dan als er zo'n strenge controle is van wie er in en uit gaan? En er bijvoorbeeld ook een regel kan worden opgelegd dat er van elk familielid maar één iemand tegelijk naar buiten mag. Hoe open is dat dan, ook al is het informeel, is het formeel een open kamp? Dus dat zijn vragen die allemaal nog niet beantwoord zijn. En de vraag is ook, wat moeten die mensen, die, als ze daar straks zitten, hoe lang blijven ze daar dan zitten? En waar kunnen ze heen als ze buiten het kamp mogen? Want in de wijde omtrek is er alleen maar groen, olijfbomen, zand en bergen. En het dichtstbijzijnde dorp is nou meer dan een uur lopen. Dus hoe vrij zijn die mensen dan als ze daar zitten om te gaan en te staan waar ze willen? En Thijs, tot slot nog even terug naar die Palestijnse moeder met haar drie kinderen. Die dus aan de kustwacht wist te ontkomen. Hoe zeker is het dat ze die rechtszaak ook gaat aanspannen? Want ik las ook ergens dat ze ook wel vreest voor haar kansen op asiel als ze dat zou doen. Nou ja, zij gaat die zaak niet aanspannen. Dat doet haar advocaat. Zij heeft asiel aangevraagd en hoopt dat in Griekenland te krijgen op grond van haar vluchtverhaal. Dat staat verder natuurlijk los van die pushback van die 28 anderen die het niet gehaald hebben. Die advocaat wacht eigenlijk even af hoe haar asielprocedure loopt. En als daar dan duidelijkheid over is, dan wil hij die rechtszaak gaan aanspannen. Dat is een beetje hoe het er nu voor staat. De pushback-rechtszaak, zal ik maar zeggen. Helder. Dankjewel. Voor nu, dan blijven we de zaak volgen. Thijs Kettenis, correspondent vanuit Griekenland. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is kenmerkend? En welk verhaal haalt nooit het nieuws? In Nederland gaat, zeker voor niet-moslims, de Ramadan betrekkelijk geruisloos voorbij. Maar in Bosnië-Herzegovina kan het niemand ontgaan. De iftar, het breken van de vasten na zonsondergang, gaat er namelijk gepaard met zwaar geschut, ontdekte correspondent Marjolein Koster. De Ramadan is weer begonnen. En dat betekent dat in Sarajevo elke avond bij zonsondergang een kanonschot klinkt. Om de iftar in te luiden. Het is een traditie van meer dan 100 jaar oud. Het kanon wordt afgeschoten vanaf het gele bastion. En vanaf daar heb je een geweldig uitzicht over de hele stad. Alle voorbereidingen zijn gedaan. De munitie voor vandaag zit in het kanon. En iedereen wacht gespannen op het juiste moment. De kanonier kijkt op zijn horloge. Is het al tijd? En dan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nu kan het vasten worden gebroken en het eten beginnen. U hoorde correspondent Marjolein Koster vanuit Sarajevo. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En opnieuw zijn er hevige beschietingen over en weer. Het is de ergste escalatie van geweld in 7 jaar... waarbij Hamas raketten lanceert op Israëlische steden en het Israëlische leger hard terugslaat. Niet alleen in Jeruzalem, waar het dit keer allemaal begon, maar ook op andere plekken in Israël zijn er harde confrontaties. vooral in steden met een grote Arabische bevolking. Kan een nieuwe oorlog nog worden voorkomen? Ik vraag het Mouin Rabbani, Midden-Oosten-deskundige van Nederlands-Palestijnse Komaf. En aan de telefoon vanuit Tel Aviv, Irella Graciani, Nederlands-Israëlische antropoloog en medeoprichter van Gate 48, dat zich een platform voor kritische Israëli's in Nederland noemt. Irella, ik begin bij jou in Tel Aviv. Ik zeg er voor de luisteraar bij, we kunnen alleen bellen. Als het luchtalarm afgaat, dan valt de verbinding weg. Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, het is nu een beetje, het blijft gespannen. Het vast tegen hier ook, vorige item is nu ook hier ingegaan. Uitgeluid, zeg maar. De Ramadan is over. Dus het is een beetje wachten op, de hele dag nog heel rustig. Het is de vraag of het rustig blijft. En de verwachting is wel dat het vanavond of later vannacht in ieder geval weer loskomt. In ieder geval hier in Tel Aviv is het vooralsnog. Ik zit in Jaffa, dus de Palestijnse deel zeg maar, van Tel Aviv. Daar is het nog rustig. Maar er zijn wel al raketten afgevuurd deze richting uit. We hebben nog geen alarm gehoord. Maar het is onrustig en ik denk dat het nog wel heel lang onrustig blijft. En Irella, even die wijk waarin jij nu verblijft, het Arabisch-Israëlische deel van Tel Aviv. Je schetst natuurlijk, er zijn allerlei wapengekletter, maar ook onderling, tussen bewoners onderling, is het heel onrustig. Met name gisteravond bijvoorbeeld. Beschrijf eens, wat gebeurde er toen? Ja. Nou ja, er zijn veel demonstraties, al een paar dagen. Ik liep gisteren op Jeffet, dat is de grote verkeersader door de hele buurt heen. En daar wordt veel gedemonstreerd. Maar de politie is er ook heel erg hevig aanwezig. Dus eerder vanavond waren er ook al demonstraties van Palestijnse mensen, jongeren. En die demonstreren inderdaad vooral over wat er gebeurt in Gaza op dit moment. Maar inderdaad, je merkt, er wonen hier ook veel Joodse inwoners. En de spanningen lopen echt op. Op zeg maar. Er zijn veel verhalen over auto's die vernield zijn. Vrienden van mij die zeiden vanmiddag inderdaad van, ik moet wel checken naar mijn auto of alles goed gaat. En heb het idee van, we moeten niet in bepaalde straten gaan lopen vanavond, want dan kan het misgaan. Het is vrij duidelijk meestal van wie is. Dus die spanning loopt hier ook inderdaad op. In hoeverre, die spanningen, jij zegt met name jongeren van beide kampen die met elkaar slaags raken, in hoeverre is dat een nieuwe en zorgwekkende ontwikkeling? Nou kijk, het is vrij, in Jaffa is het al eerder, dat is niet zo heel lang geleden al echt tot gewelddadige, gewelddadige protesten gekomen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de Palestijnen die komen demonstreren en heel veel geweld komt van de politiekant. En dat is wel belangrijk om te zeggen, want over het algemeen in de Israëlische media wordt het altijd andersom geschetst en wordt er meteen over rellen gepraat. En wat het grote probleem is in deze stad, maar ook bijvoorbeeld Lod, waar ook heel veel spanningen zijn, waar gisteren inderdaad heel veel demonstraties en heel veel geweld is geweest, is dat in deze steden niet alleen veel Joodse Israëli's wonen, maar ook groepen kolonisten. En dat zijn echte settlers die steden Joodser willen laten maken. En dat is eigenlijk het grote probleem voor veel Palestijnse inwoners, die het gevoel hebben dat zij uit hun eigen steden worden gedrukt. Ja. Dus dat zijn heel ideologische groepen die in die steden komen. En dat is ook in Lod het geval geweest, dat daar echt de spanning ligt. Mouin, ik wil even naar jou. Die demonstraties, de onrust die er is tussen bewoners onderling. Hoe verklaar je dat de woede dit keer deze vorm aanneemt? Ja, ik zie dit eerder als een symptoom van een onderliggend conflict dan de ziekte zelf. Dit is eigenlijk weer een Palestijnse opstand tegen nu bijna 75 jaar van Israëlische overheersing. En wat we de afgelopen weken hebben gezien is een poging door Israëlische kolonisten met de volle steun van hun leger om Jeruzalem verder te verjoodsen. Ze hebben ook een officieel beleid dat het aantal Palestijnen binnen Jeruzalem de 30% niet mag overschrijden. Wat de Israëlische regering betreft hebben uitsluitend Israëlische Joden in Jeruzalem rechten, Palestijnse moslims en christenen hebben daar in principe geen rechten. En wat we nu zien is, ik denk de Palestijnen voelen zich zo in het nauw gedreven door Israël, ook in de kader van 4 jaar Trump, wat net afgelopen is, voelen zich in de steek gelaten. Niet alleen door de Arabische staten en de internationale gemeenschap, maar ook door hun eigen leiderschap. Ja. En nemen daarom nu weer de heft in eigen handen. Ja. Ik wil even toe naar het feit dat we kunnen vaststellen, denk ik, in ieder geval het lijkt erop dat geen van beide kanten vooralsnog bereid is de situatie tot bedaren te brengen. Aan de Palestijnse kant, er vallen talloze doden, de prijs van een aanval is hoog. Waarom zoekt Hamas nu de confrontatie? Ja, nou, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Ik denk dat daar zijn twee antwoorden op. De eerste antwoord is wat ik heb gemerkt. Dit is eigenlijk de eerste keer sinds Hamas de macht heeft overgenomen in Gaza in 2007... dat er een conflict tussen Israël en Hamas ontstaat die niks met Gaza te maken heeft. Met andere woorden, wat Hamas heeft gedaan is, het is een antwoord op de stappen die Israël in Jeruzalem heeft genomen. En het was, de aanleiding daarvoor was niet nieuwe maatregelen die Israël tegen Gaza heeft genomen. En dat is denk ik wel belangrijk, want Israël is al decennia vrij succesvol bezig met de fragmentatie van het Palestijnse volk. En dat Palestijnen in de Westoever, in Jeruzalem, binnen Israël, in Gaza en elders zich uitsluitend met lokale uitdagingen bezighouden. En wat we nu zien is dat Palestijnen vrijwel overal op een meer nationale basis in opstand komen vanwege wat er eerder in Jeruzalem en nu in Gaza gebeurt. Een tweede aspect is, dit heeft ook te maken met zowel Hamas als de Palestijnse autoriteit kampen met een belangrijke legitimiteitscrisis. En ik denk dat dit ook door Hamas een poging is om te laten zien dat zij inderdaad ook een nationale beweegredenen hebben die niet uitsluitend gaat over hoe zij de macht in de Gazastrook kunnen behouden. Ja, dus Hamas probeert nu eigenlijk de leiderschapsrol te claimen binnen de protestbeweging in Oost-Jeruzalem door zich te laten gelden met raketten. Nou, niet zozeer binnen Oost-Jeruzalem, want dat is vrij moeilijk voor hen. Maar meer als ze proberen zich nu ook te profileren als een Palestijnse nationaal leiderschap en niet als een provinciale regering in de Gazastrook. Nee, maar de vraag is natuurlijk, waar is de Palestijnse autoriteit die de macht heeft op de westelijke Jordaan-oever? We hebben hen eigenlijk nog niet echt gehoord. Ja, ik heb hem ook niet gezien. Kijk, de leiderschap in Ramallah, en hier heb ik het voornamelijk over Mahmoud Abbas en die zijn eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is hoe zij aan de macht kunnen blijven. En het is heel moeilijk voor hun om vooruit te denken in bredere termen, helaas. Maar kan de Fatah-beweging die opkomst van Hamas over hun kant laten gaan? Waarop zullen zij inzetten? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te onderscheiden tussen de leiderschap. En daarbij heb ik het over Mahmoud Abbas en de zijnen. Noem het maar de Palestijnse autoriteit. En de Fatah-beweging, dat een veel bredere nationale beweging is. Abbas is inderdaad de formele leider van de Fatah-beweging, maar we hebben ook de afgelopen weken belangrijke splitsingen binnen die beweging gezien. En onderdeel daarvan is ook dat er belangrijke kopstukken binnen Fatah zijn die de leiderschap niet aan Hamas willen verliezen en ook zich realiseren dat als ze zich zuiver met het behouden van de macht bezig hebben, dat Hamas inderdaad vrij makkelijk hun rol zal overnemen op den duur. Maar waar zou dat dan toe kunnen leiden als het de kaarten zo liggen? Nou, het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Wat ik wel merk is dat in de afgelopen dagen en weken de meest belangrijke Palestijnse protesten plaatsnemen in die gebieden waar het gezag van de Palestijnse autoriteit het zwakste is. En dat laat ook zien dat de Palestijnse autoriteit feitelijk onderdeel van de bezetting is geworden. Dus formeel volgens de Oslo-akkoorden heeft de Palestijnse autoriteit de plicht om de veiligheid van Israël, haar soldaten en haar kolonisten te waarborgen. Maar het heeft niet het recht om de veiligheid van haar eigen Palestijnse burgers te waarborgen. En die contradicties zien we nu heel duidelijk met wat er in het gebied zelf gebeurt. Irela, ik wil even naar Israëlische kant. De positie van Netanyahu, die was verzwakt. Hè. Hij had grote moeite een coalitie te vormen na de zoveelste verkiezingen. Hij werpt zich nu toch vooral weer op eigenlijk als de hoeder van de Israëlische veiligheid. Wat is zijn rol nou precies in deze verdere escalatie? Ja, maar goed, het lijkt toch. Kijk, het is in ieder geval belangrijk om te zeggen dat deze escalatie in ieder geval goed is voor Netanyahu. Hij spint er echt garen bij. Er is natuurlijk de vraag. In hoeverre is het allemaal al voor gedokterd en is het uitgedacht om dit resultaat te krijgen? Dat is natuurlijk heel moeilijk om te bewijzen. Maar we zien wel dat de afgelopen dagen de beslissingen die vanuit de regering zijn gemaakt, om bepaalde aanvallen inderdaad te vergelden, met heel veel geweld te gebruiken. Dat zijn beslissingen die heel goed zijn voor het vergeten van de situatie waarin hij is. En dat is niet alleen maar inderdaad van het is hem niet gelukt om een coalitie samen te stellen, maar ook zijn de rechtszaken tegen hem. Dat is één ding. En inderdaad, er zijn nu andere partijen bezig die heel dicht bij een coalitievorming waren, zonder Netanyahu dus. En dat ziet er nu ziet eruit dat steeds verder wegkomt. En hij is weer, hij kan zich weer inderdaad profileren als de redder van het land. Laten we stil zijn, laten we vooral met elkaar nu het hebben alleen maar over de veiligheid van Israël. Ja, en dan is er geen kritiek meer tegen hem als persoon en minister-president. Dus voor hem is dit heel erg goed en het ziet er naar uit. Het lijkt me heel erg stug dat er nu nog een coalitie komt. Het zou ook heel moeilijk worden in deze situatie tussen de partijen, rechtscentrum en de linkse partijen. En zeker ook de Arabische partijen die mee zouden doen. Dat zal in deze situatie niet meer gebeuren. En dan zitten we te kijken naar vijfde verkiezingen waarschijnlijk na de zomer. En dan heeft hij toch weer een kans. En nog even, als het gaat om waar kijken we naar. Hè? De VN hebben gezegd dat ze vrezen voor een nieuwe oorlog, zoals de Gaza-oorlog van 7 jaar geleden. In hoeverre ben jij daar ook nu bang voor, zelf? Ik ben daar wel heel erg bang voor. Vooral omdat voor de aanvallen van vannacht, en er zijn nu al meer dan 50 doden gevallen in Gaza, heeft Netanyahu al gezegd, dit wordt een langdurige actie. We gaan hier hard tegen in. Dus ik ben heel erg bang dat hij dat zeker ook die belofte gaat houden. En met elke aanval en elke nacht zullen er zoveel doden vallen in Gaza. Omdat die natuurlijk een stuk minder bescherming hebben dan wij hier in Tel Aviv op dit moment. Waar eigenlijk, we hebben gisteren nacht veel raketten deze kant uit zien komen. Maar 80% daarvan wordt tegengehouden door antiraketinstallaties. Dus ik ben bang dat dit nog wel doorgaat. En ik ben ook heel erg bang dat dus inderdaad waar we het eerst over hadden, het geweld en de spanningen binnen Israël, binnen de steden in Israël, tussen Palestijnen en Israëli's en Joodse Israëli's, dat dat ook steeds meer uit de hand gaat lopen. Want daar is het geduld ook erg op. En ik denk, zoals eerder al gezegd werd, dit is een geschiedenis van vele decennia lang. En op een gegeven moment houdt dat op. Dit is niet alleen maar van de afgelopen paar weken. Ja. De spanningen en de ongelijkheid die hierachter zitten, en de bezetting en het kolonisme, die zijn al heel lang aanwezig. En op een gegeven moment is de rek eruit. Moeien, tot slot heel kort. Vandaag komt de Veiligheidsraad van de VN bijeen voor een spoedberaad over de situatie in de regio. De EU heeft opgeroepen tot de-escalatie. Maakt dat indruk op de strijdende partijen? Absoluut. Nou, het maakt indruk op Israël dat ze rustig kunnen doorgaan. Want er worden geen stappen genomen. Enerzijds zegt de Verenigde Staten dat ze het onbehulpzaam vinden dat de Veiligheidsraad nu met een verklaring komt. Anderzijds komt er de ene verklaring van de andere uit Washington, waarin Israël wordt gesteund en de Palestijnen veroordeeld. Dus en ja, wat we uit de EU zien bijvoorbeeld, dat zijn zwakke woordjes. Daar trekt niemand iets van aan. Daar moeten we het voor nu bij laten. Hartelijk dank, Irela Graciani en Muin Rabbani. Dit was Bureau Buitenland, zometeen.